क्यों है? इसे पूछा और जवाब दे रहे हैं, आप गुरुतर इसलिए हैं क्योंकि आप ब्रह्मणो मान हिरण्य गर्भस्यापि आदिकर्ता, हिरण्य गर्भ का भी आप आदिकर्ता है, का मतलब क्या? कारण, आप कारण, हिरण्य गर्भ की भी सगुण साकारता का अधिष्ठान आप होने के नाते जो हिरण्य गर्भ की परिकल्पना हुई उस परिकल्पना का अधिष्ठान भी आप ही है, अतएव अत तस्मात आदिकर्त्रे, इसी कारण से मैं कहता हूँ कि आप आदिकर्ता के प्रति कथम एते न नमस्कार्य हो, ये जो लोग है दुर्योधन प्रवृत्ति क्यों आपको मान करके नमस्कार नहीं करते हैं? अतो हर्षादि नाम नमस्कार स्थानम तुम अरो विशेषता, इस हर्षादि के क्या कारण ही होता नमस्कार आदि का स्थान अर्थात योग्य विषय आप ही है, आप ही जो स्थान है, आप योग्य विषय है, आप युक्त वस्तु है। हे अनंत देवेश, हे जगन निवास, तीनों संबोधन है तम अक्षरम तत्परम, तम अक्षरम तत्परम, ऐसा अनुभव देख ले सदसत तत्परम है ना, वो सदसत भी आप मैंने आपका नपुंसक देख लेंगे, अलग पद है तत् अलग पद है, परम अलग पद है, उनको अनुभव करके बता रहे तम अक्षरम तत्परम यद वेदांत श्रूयते, आप अक्षर है, क्या कौन सा अक्षर है? वह कौन जो पर करके वेदांतों में जिसके बारे में सुना गया है, किंतक क्या है वो? सदसत मने सत मने विद्यमानम असच्चा यत्प्रनास्तिति बुद्धि ही, सदसत की व्याख्या यहाँ पर हमारे इस पुस्तक में अशुद्ध है, अशुटिका में किंतक सदसत होना चाहिए, एक सत नहीं है यहाँ, फिर सत उसके बाद आना चाहिए सत, सत की व्याख्या विद्यमान, एक सद नहीं है बीच में, सदसत सद ऐसा पाठ होना चाहिए, सदसत सद, सदसत मूल का प्रतीक हो गया, फिर सत विद्यमानम असच्चा यत्र न विद्यते, हो गया ना व्याख्या, यत्र नास्ति इति व्याख्या हो गई, पहले सदसत प्रतीक लिया फिर सत माने सदसत सत विद्यमानम ऐसा पाठ होना चाहिए, सदसत सद विद्यमानम असच्च यत्र नास्ति बुद्धि ही, असत क्या है? जहाँ नहीं है ऐसे होता, अविद्यमानता की बुद्धि होती है उसका नाम असत होता है, ते उपधान भूते वे हैं उपाधियां जिसका सत भी उपाधि है जिसका असत भी है उपाधि जिसका, ऐसा जो सदसती यस्य अक्षरस्य, किसके प्रति वो उपाधियां है सत और असत दोनों के दोनों अक्षर के प्रति, वो अक्षर यद्वारे न सदसदी उपचर्य थे, जिस अधिष्ठान प्रकाश को लेकर के ही आप सत्य और असत कर उपचार व्यवहार करते हैं, वो जो परमार्थ वस्तु परमार्थ वस्तु सदसत परम तद यद अक्षर, परमार्थ तीसरे जो सद और असत से पर है ऐसा वो अक्षर जिसको वेद विदो वदंती वेद वेत्ता लोग कहा करते हैं, तब तो वह तुमेव विश्वस्य निधानम तमादिदेव पुरुष पुराण, पहले कहता आदिकर्ता और अब गए आप ही आदिदेव है, आप ही पुरुष है, आप ही पुराण है, आप ही विश्व के परम निधान है, परम आश्रय परम अधिष्ठान है, वेत्ता से वेद्यं च परं च धाम, आप ही वेत्ता है, आप ही वेद्य है, आप ही परम धाम भी है, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न अधिष्ठित वस्तु नहीं हुआ करता, जैसे मिट्टी से भिन्न कोई घड़ा नहीं होता, उसी प्रकार आप जब वेत्ता है तो वेद्य भी आपसे भिन्न नहीं है, अभिदान अभिधेय और अभिता तीनों को अभिन्न कर दिया, वेत्ता भी आप ही है, वेद्य भी आप ही है, और जो पर कहा करता है लोग दुनिया में वो भी आप परंज दाम तया तथम विश्व अनंत रूप, हे अनंत रूप आप ही अनंत रूप धारण करके इस समस्त विश्व को व्याप्त किए हुए हो, जिस व्याप से भिन्न कुछ भी नहीं है, आप ही सब कुछ है, आप जो है वेद्य भी है अवेक्ता भी है और वेदन रूपा ज्ञान स्वरूप आप ही है, सगल रूप के माध्यम से अनंत रूप वाले आप, अतः सगल विभेद पूरक विवर्त होकर अनंत रूप धारण करता दर्शाने के कारण से आपका नाम अनंत रूप है। भाषत्वादि देव तम आदि देव अर्थात जगत सृष्टित्वाद, जगत का भी सृष्टा होने से आप ही प्रथम प्रकाशित वस्तु मानना पड़ेगा। पुरुष पुरी शयना वृष्टि समस्त पुरियों में शयन करने वाला होने कारण से आपको पुरुष कहा जाता है। पुराण तो ऐसा होते हुए भी ये ना समझिए इन पुरियों में आने वाले हो, इसमें तो पुरी पहले थी बाद में आप आए ना, नगर पहले होता है फिर बाद में आप उसे प्रवेश करते हैं, तो पुरी शयनाद गए हिसाब से तो लगता है कि फिर पुरी अनादि है और पुरुष तो बाद में हो गया, तो अनित्य हो जाएगा जो बाद में, तो कहते नहीं नहीं पुराण चिरंतन पुरा भी नवे सृष्टवा, उसने पुरी का सर्जन की और उसके करने के दूसरी के अंदर उसने प्रवेश भी कर गया, पुरी का सृष्टि भी उसने किया और सृष्टि पुरी के अंतर्गत प्रवेश भी स्वयं किया है, वह भी प्रवेश के समान है। इसका विचार आगे और आएगा। पुराण मैंने चिरंतन तमेव अस्य विश्वस्य परम प्रकृष्टम निधानम, आप ये समस्त विश्व का परम मैंने प्रकृष्ट निधानम निधीयते अस्मिन् जगत सर्व कब महाप्रलयादो, महाप्रलयादि कालों में जिसमें समस्त जगत को ही आधान करके रख दिया जाता है, निधान करके रख दिया जाता है, अर्थात जहाँ पर निहित रहता है उस तत्व का नाम आप ही है, वो आप ही है। किंच वेत्ता वेदिता आप ही वेदिता है, सर्वसैव वेद्य जात संपूर्ण वेद्य समूह का वेत्ता प्रकाशक होने के नाते आप ही सबको जानने वाले हो। यच्च वेद्यम वेदरारम तच्च असी, जो दो जानने योग्य है वो भी आपसे भिन्न नहीं है अतः वो भी आप ही है। वो कबीरा गाता है ना गट गट में पंछी भजन एक बहुत सुंदर है, उसने गाया कि है गट गट में पंछी, सुना है कभी भजन? बहुत बढ़िया भजन है, उसमें आता है माली भी खुद हो गया, फूल भी खुद उगाया, फूल भी डंडा लेके गाय को भगा रहा है, फूल भी तालता बैठा है फूल को और बेचता है, जो बेच रहा है किसको बेच रहा है, खुद को ही बेच रहा है, तो खरीदने वाला भी तो खुद ही। पूरे वेदांत ये जो श्लोक बोल रहा है इसी को उस भजन में पूरा गाया गया। वित्ता वित्तंच परंच धाम आप ही वेद्य भी है, परंच धाम परम पदम वैष्णवम, हो जो वैष्णव धाम कहते परम पद कहते हैं, जो आत्मा है मोक्ष है वो आप ही व्याप्त, और आप ही से सब कुछ व्याप्त भी है। क्या कहते विश्वम समस्तम अनंत रूप अंतो न विद्यते तव रूपाणाम, ऐसे जो आप समस्त जगत आप ही हो चुके हैं, इसे आपके रूपों की कहाँ गणना करूंगा मैं, इस जगत में कितने रूप है तो गणना कर सकता है, अनंत रूप है जिसे आप ही सब हो रखे हैं, अतः आपके रूपों का कोई अंत ही नहीं हो सकता, इसलिए आपका नाम अनंत रूप हो गया। हे अनंत रूप न विदित रूपाणाम अंतो, क्योंकि आपके रूपों का कोई अंत ही नहीं। और विशेष रूप से और भी समझना है तो वर्षा ऋतु में घूमे फिरे तो पता लग जाता है, नहीं वर्षा ऋतु में तो इतनी गजब डिजाइनदार एक से कीटे मकोड़े सब हो जाते दुनिया भर की, पग पग में नया डिजाइन दिखाई देगा भगवान जी, लीला विचित्र दिखता है, तो कितने रूप है गिन सकता है क्या, नाम भी नहीं दे सकते सबको, क्या बोलते कीट बहुत सारे कीड़े मकोड़े बोल देते हैं, अरे ये मकोड़े थोड़े हैं सब, सब कीड़े थोड़े हैं, असल के अलग अलग नाम होना चाहिए ना, वो तो भगवान ही जानते हैं उनका नाम क्या है, उन्हें उनका हम नाम भी नहीं दे सकते, अपने अकल में इतनी नाम भी नहीं है कोष में कि जो सबको एक अलग नाम का व्यवहार करे, ये अमुक नाम वाला है अमुक नाम वाला है योनी है, एक ही योनी का भी नाम नहीं सकते, योनी का प्रत्येक का नाम कहाँ से दोगे, वो भी नहीं हो सकता। कभी कभी हम देखते थे हमारे गुरुजी लोग देते ना नाम सब ये धर्म वो धर्म धमका रामान कृष्ण सुमान दुनिया भर कहा से भी खोपड़ में नाम आ जाता है, सहस्त्र नाम से उठा कर रख देते लगता है, सब सहस्त्र नाम प्रयोग करते हैं और क्या करेंगे, हजारों नाम कोई शिव सहस्त्र नाम लो, कोई विष्णु सहस्त्र नाम लो, कभी देवी सहस्त्र नाम लो, नाम रख दो मतलब कहाँ से आएगा इतने नाम, चार छह नाम के बाद दिमाग सोचने लग जाता है क्या नाम रखे, अगला बच्चा पैदा हो तो क्या नाम रखना, नहीं अगले चेले को क्या नाम दे, इसलिए सबसे बढ़िया सहस्त्र नाम ले लो और एक एक नाम देते जाओ, गिनती भी हो जाती कितना हमने दे दिया, कितने छेड़े हैं, कितने छेड़े, गिनती भी तो हो जाता है। तो संन्यास नाम देना है तो विश्व सहस्त्र नाम से दे देंगे। जिसको ऐसे ही आध्यात्मिक नाम मानते, विदेशी लोग बड़ा विचित्र है, कहते हमको एक आध्यात्मिक नाम दे दो, अब क्या करे उसको पीछे पड़ा, चलो शिव सहस्त्र नाम से निकाल के दे दो। तो क्या चलो अध्यात्म नाम वाले छेड़े, गृहस्थी छेड़े कितने हैं, संन्यास वाले छेड़े कितने हैं, बस नंबर टिक मार्क करते जाना है, पता लग जाएगा संन्यास चले विष्णु सहस्त्रनाम के अनुसार इतना हो गया, या कर्मयोगी कर्म संन्यास चले भी होते हैं अलग, कर्म संन्यास चले उनको कहते हैं गृहस्थी भी करो, भोगो आनंद लो, सब कुछ करते रहो, जब भजन करोगे तब लाल शरण करके बैठ जाओ संन्यासी के बैठ जाओ कर्म संन्यास। तो उसके लिए फिर हमने कहा क्या करे, अब विष्णु सहस्त्रनाम तो हो गया, शिव सहस्त्रनाम तो हो गया, क्या किया जाए, कहते अरे गायत्री सहस्त्रनाम लाओ, कोई दुर्गा सहस्त्रनाम लाओ, वो सब कर्म संन्यासियों को दे देते हैं। अच्छा ही नहीं आएगी तो क्यों, ये 3000 कर तो होने है नहीं, इधर मर जाएगा आदमी है कि नहीं। अब बाकी तो मंत्र दीक्षा वाले चलो, नाम तो दिया नहीं जाता ना यार, वो तो असंख्य होते हैं, आज तो माइक से मंत्र दीक्षा हो जाता है, 5-6 मंत्र बोल देते हैं, कहते तुम वो जो चैसे ले लो, कल 25 रुपए जमा करो मंत्र दीक्षा का फीस है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो कैसे आप आनंद रूप है, नवीते तो रूप आनंद जनंद रूप किंच नमो नमस्तस्तु सहस्र कृत्व नहीं वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांग प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तस्तु सहस्र कृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। क्या कहूँ, बार बार जितना भी नमस्कार कथन करो कम ही पड़ता है। आज तो 108 नमस्कार की बात करते, 1008 की बात बोलते, सहस्र कृत्व 1008 सूर्य नमस्कार कर सकता है कोई, मर ही जाएगा, खड़ा होते खड़ा हुआ है, 108 करना ही मुसीबत है नहीं। लेकिन हम लोगों के संप्रदाय में मुसीबत नहीं, जो हम लोगों का जो संप्रदाय था भूतपूर्व द्वैत संप्रदाय में, वहां तो मिनिमम तो 21 सवेरे लगानी है, 21 सुबह लगाना, 21 शाम को लगाना, दो टाइम तो मिनिमम 21 तो लगानी, 42 तो ही हो ही गया, इतनी आदत पड़ गई थी, आराम से 100 बार सूर्य नमस्कार करते थे। कहते थे ये कहाँ से सीख लिया, स्कूल में परेशान होते थे, कॉम्पिटिशन हमेशा नंबर 1, 100 बार सूर्य नमस्कार कर लेते थे आराम से, क्योंकि 21 सवेरे शाम मारने का आदत पड़ चुका था ना। और हम मंदिर में जाए से भी नियम है, कृष्ण मंदिर में जाओ ना उड़पी में, कहेंगे शूद्र ने तो क्या, इसने तो प्रपत्ति किया नहीं, भगवान की शरणागति किया है नहीं, क्या ब्राह्मण है जो शूद्र है, आया दर्शन करके चला गया, चरणामृत लिया, प्रसाद लिया, भाग गया, शूद्र है, बोल देते वहां जाए दर्शन करें, उधर हट के 21 दंड मारे, फिर दर्शन करें, फिर जाए चरणाम, ये ब्राह्मण ठीक है, बोल ये ब्राह्मण ठीक है, जानता धर्म कर्म संप्रदाय जानता। हम कहते जब बाद जब समझ में आई ना बहुत दंड मारने के बाद, तब तो समझ में आ रही था बेकार पशुपत जो काम कर रहे थे, देवानाम पशु बने हुए थे, कुछ नहीं था, प्रधान ने कहता है देवानाम पशु, लेकिन वो भी स्थिति है, वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है, अंतकरण शुद्धि के लिए जरूरी है, वही भक्ति का प्रकरण में आ रहा है ना, इसलिए नमो नमस्ते जो अर्जुन भी करे, सैकड़ों प्रणाम करे, हजारों कह दिए, नमो नमस्ते अस्तो पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बारम्बार जितना भी कहूँ तो कमी है, जितना भी करूँ तो कमी है, क्योंकि आप ही सब कुछ हुए, वेदों में आया ना, मंत्र भाग में भी ब्राह्मण भाग में भी सब जगाया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती यमम मातृश्वान माहो, ब्राह्मण भाग में, और मंत्र भाग में भी है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम माहोर अथो दिव्य सब सुपर्णो गरुत्मान, इत्यादि मंत्र भाग में भी है। उसी के आधार पर श्रुति में जो कथित के आधार पर यह स्मृति में अर्जुन के मुख से कहा जा रहा है, वायु यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च, सब कुछ आपकी तेजराय से जो आपके कितना भी नमस्कार करें तो कम ही है। भाष्यकार किंच वायु वायुत्तम यमश्च अग्निर्वरुणो अपाम्पति, वरुण गण से अपाम्पति जल का देवता, शशांक हमने चंद्रमा, लक्षित पूरे नवग्रहों को प्रजापति ही अर्थात कश्यपादि, प्रपिता मने ब्रह्मा जी पितामह स्यापी पिता, पितामह का भी जो पिता है, प्रपितामह पितामह हो ब्रह्मा जी, उसका भी पिता, उसका भी कारण जो है वो आप, प्रपितामहो ब्रह्मणो पिता इत्यर्थ, ब्रह्मा जी का भी आप पिता है। नमो नमस्ते तुभ्यमस्तो, ते मने तुभ्याम नमो नमस्तो सहस्र कृत पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। पुनः पहले सहस्रकृत तो बोले दिया, फिर भूयोपि पुनः पुनश्च भी कह दिया, भूय भी कह दिया, सहस्रकृत भी कह रहा है। अपने आप को इतना ऋणी अपने आप को मान रहा है कि उस ऋण को ऋण करने की सामर्थ्य नहीं रह गया। भगवान की इतनी कृपा वर्षा हो गई, उसकी परम श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान ने जो विराट दर्शन करा इतने मात्र से, उस विराट दर्शन मात्र से ही उस विराट दर्शन कराना रूपी जो ऋण है उससे ऋण होने के लिए प्रयास कर रहा है। पुनश्च भूय सहस्कृत नमो नम। और जहाँ पर आत्मा का दर्शन करा दे फिर तो क्या क्या है, इसने कहा है ना गुरु का कोई तुलना है ही नहीं, भगवान भी फीका है उसके साथ, ये सगुण सागर भगवान है उसी के लिए इतना कह रहे हो है। और श्री अनुभव ब्रह्म का अनुभूति करा दे, आत्मा का अनुभूति करा दे, वेदांत का ऐसा श्रवण करा दे, वो गुरु फिर क्या होगा, उसको कितना दंड मारना पड़ जाएगा, कहना पड़ा लाखों करोड़ों अरबों खाना पड़ जाएगा। अब तो एक तो सैकड़ों हजारों कह रहा है, यहाँ सैकड़ों हजार है तो हजारों को करोड़ अरबों को कहना पड़ जाए, तो कहना नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा, दोनों फर्क है, है? थकान नहीं होता है, थकेगा फिर था प्रेम कहाँ हुआ, तो आंतरिक प्रेम ही नहीं जा थक जाए आज, तो प्रेम वो चीज होता है हार्दिक जो हो जाता है, उसमें कोई आदि अंत नहीं दिखता, कुछ भी फिर नहीं दिखता है। नम पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदये सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नहीं भाष्य थोड़ा रहेगा, बहुशः नमस्कार क्रिया अभ्यास आवृत्ति करणम भूया मने बहुशः, ऐसे क्यों करें, नमस्कार क्रिया के अभ्यास हुआ उसकी भी आवृत्ति की गणना करने के लिए कृत सुच प्रत्यय, कृत सुचा एक प्रत्यय व्याकरण का, कृत सुचा उच्चते कृत सुच नामक प्रत्यय के द्वारा उस अभ्यावृत्ति की गणना अभ्यास की गणना के लिए ही वह प्रत्यय होता है, क्रिया या अभ्यावृत्ति गणने कृत सुच ये कहा गया है। संख्या या क्रिया अभ्यावृत्ति गणना इत्यादि संख्यावाचक शब्दों से ही वास्तव में होता है, इसलिए सब यहाँ सहस्र संख्या, सहस्र संख्या से कृत सुच किया हुआ है, सहस्र में बहुशा नमस्कार क्रिया अभ्यास आवृत्ति गणना कृत सुचा उच्चते है। पुनश्च भूयोपीति श्रद्धा भक्ति अतिशय, पुनश्च भी कह दिया, भूय भी कह, क्यों सहस्रकृत से चार निकल गया पुनः और भूया, तब कहते बात ऐसा है श्रद्धा और भक्ति का जब अतिरेक हो जाता है ना, आदमी सोचता ही नहीं है सारी बात क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल पड़ता है। और क्योंकि श्रद्धा और भक्ति का जब अतिरेक होता है ना, उस ऋण को चुकाते चुकाते वह अपरितोषम मात्र दर्शेती, वह अपने आप के अपरितोष को दर्शाता है, जितना भी नमस्कार करो मेरे को संतुष्टि नहीं है, जितनी भी सेवा करो जितना भी समर्पण करो तो मुझे लगता है मैंने कुछ भी किया नहीं, कि जब सब कुछ आप ही है तो आपको क्या तो दिया वस्तु ग्रंथ तुभ्य में वो समर्पण दिया, क्या एक अहंकार ही तो दिया है भगवान ने असलियत में, और उसी को समर्पण करना है, इसलिए सर को झुकाने की बात कहती है, सर झुकाना मैंने अहंकार को झुकाने, एक बार कहानी सुना था ना केरल के राजा की, अहंकार भी नहीं आसानी से झुकता नहीं है, सर झुकाना बड़ा कठिन काम है, कही आते खड़े खड़े हनुमान महाराज ये झुक ही नहीं सकते, उतना अहंकार है अपने आप को क्या चढ़िया मानते भगवान ही जाने, अगला को समझते अरे कुछ ना समझो भगवान के ग्रुप समझ के तो प्रणाम कर लो, वो भी नहीं अपने आपको बड़े ज्ञानी मानते, ऐसे आया कल बड़ा ढीठ आदमी कमाल है, सीधा हमने आई अंदर है बुलाया हमने, आने के बाद हम कंप्यूटर पे काम करे थे, खड़ा होके बोलता है शंकरमान जी है यहाँ, महाराज थोड़े बैठो आप हमको उनसे मिलाइए ना, अरे भाई तुम जल्दीबाजी क्या हो रही है थोड़ा शांति रखिए, मैं हम उनसे मिलने आए हैं, रे किससे बात कर रहे हो, मैंने कहा मैं भी फिर मैं किससे बात कर रहे हो आप ही क्या बोलता है, ठंडा रहो थोड़ा मैं हूँ बैठो, तो एकदम उसके पैर बोला ही नहीं बेचारा काफी देर तुम चुप बैठा गया, मैंने अपने काम निपटा कर बताया कहा से है क्या सब बात है, ऐसे लोग होते हैं वो सोचते कोई कर्मचारी होगा चेहरा चेहरा होगा कंप्यूटर में काम कर रहा किसी को सुन क्या होगा बड़ा विद्वान है महान है ये वो है दुनिया, और सोच रहा होगा 10-20 चीले होंगे अपना काम कर रहे होंगे, वो होंगे कहीं अंदर ऊपर बैठे होंगे एसी एसी में, तो उन्हें क्या पता दयानंद आश्रम नहीं है भाई, या ना एसी है ना बीसी है कुछ भी नहीं आता। ऐसे ऐसे दुनिया आ जाते क्या करें, तो अहंकार ऐसे विलक्षण होता है आदमी समझता नहीं। इसे बारंबार कहते हैं अगले श्लोक में, देखो नम पुरस्ता तथा पृष्ठ दस्ते नमो सुते सर्वदेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व। नमा पुरस्ता दे पूर्व दिशा में विद्यमान सगल रूप आपके लिए हमारा नमस्कार है। अतः पृष्ठ तस्त पश्चिम दिशा में जो कुछ भी स्वरूप है उन अनंत रूपों के लिए आपका मेरा नमस्कार है। नमो वस्तु दे सर्वतव सर्व क्या दिशाओं को गिनो, पूर्व पश्चिम तो गिना दिया, सर्वतव सर्व सभी दिशाओं में सर्वरूपेण विद्वान परमात्मा के लिए मेरा बारम्बार नमस्कार है। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम अनंत वीर्य और अमित विक्रम वाले, अनंत वीर्य और अमित विक्रम वाले आपके स्वरूप को मेरा नमस्कार है। क्योंकि सर्व सन सर्वम समाप्नोषि ततोस सर्व, आप ही सकल को व्याप्त कर रहने वाले सम्यक प्रकार से व्याप्त रहने वाले होने से आप ही सर्व है, अतः आप सर्व को मेरा नमस्कार। नवा पुरस्ताद पुरुष्याम दिशि तुभ्याम ते मने तुभ्यम अथ पृष्ठतोपि च नमोस्तो ते सर्वदेव सर्वास दिक्षु सर्वत्र स्थिताय हे सर्व आनंद वीर्यामित विक्रमो, सभी दिशाओं में स्थित आपके स्वरूप के लिए अनंत स्वरूपों के लिए मेरा नमस्कार है। क्योंकि सभी दिशाओं में समस्त रूपों में आप ही सर्व बन करके रह रहे हैं, अतः सर्व रूप परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। हे सर्व हे आनंद वीर्यामित विक्रमो, हे सर्व संबोधन था और ये भी अनंत वीर्यामित विक्रम अनंतम वीर्यम अस्यति अनंत वीर्य अमितो विक्रमो अस्यति अमित विक्रम। आप कैसे हैं अनंत सा वीर्य वाले होते हुए अनंत पराक्रम वाले भी आप ही हैं। अनंत वीर्य मने सामर्थ्य, विक्रम ने पराक्रम, अनंत सामर्थ्य है आपका इसलिए और अनंत पराक्रम भी है आपके अंदर। क्योंकि यद्य विभूति मत सप्तम पहले कह चुके हैं, तो जो कुछ भी पराक्रम है जो कुछ भी वीर है जो कुछ भी सामर्थ्य संसार के अंदर आप देखते हैं सब कुछ उसी का ही है। वीर्यवान भी कश्चित शस्त्रादि विषय न पराक्रम दे, कोई होते हैं वीर्यवान तो है शस्त्रादि विषयों में बड़ा सामर्थ्य है खूब चलाना जानता तलवार वगैरह, लेकिन पराक्रम इतनी नहीं है कि वो विजय पाले हर बार हारता है। ऐसे वीर्यवान तो है, भारत का नाम बहुत है इनके खिलाड़ियों का भी नाम बहुत है, लेकिन कोई कप नहीं जीतते यही इनकी विलक्षणता है। चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो चाहे कोई भी खेल में देखो बड़ा हंगामा भारत के खिलाफ भारत बड़ा ही हंगामा हो जाता है, विश्व में हंगामा है, लेकिन के पूछो तो कोई नहीं जीतते। कहा वीरवान तो है सामर्थ्य तो है बड़े चमत्कार कर दिखाते हैं लेकिन पराक्रम नहीं, पराजय करने का सामर्थ्य अंत में जाकर घुटना टेक देने वाले ही कहीं ना कहीं जाकर के घुटना टेक देते न पराक्रम दे दी मंद पराक्रम हुआ अतः मंद पराक्रम वाले है समझो संतो अनंत वीर्यो अमित विक्रम अच्छा, लेकिन आप तो अनंत वीर भी है और अमित पराक्रम वाले यदि अनंत वीर अमित विक्रम सर्वम समस्तम जगत समापनोशी। इधर आप जाना समस्त जगत को समय प्रकरण व्याप्त कर लेते हो सम्यक एक आत्मना व्यापनोशी, ये भी अनंत आत्माओं के द्वारा नहीं एक मेव द्वितीय आत्म स्वरूप से आप समस्त जगत को व्याप्त करके विद्यमान हो। एक अंशीन स्थित हो जगत कहा था ना पहले एक अंश के द्वारा केवल जो है हम स्थित एक अंशीन तो कह रहे यहाँ पर एक नहीं हो आत्मना व्यापनोशी यथ तस्माद असि भवसी सर्व, जिसलिए ऐसे हैं इसलिए आप ही सर्व हैं। त्वया विना भूतम न किंचित, क्योंकि आपके बिना कोई भूत ही नहीं है। ये महम स्तु दुर्गा अष्टदा प्रकृति स्वरूप का वर्णन किया जा तमर कस्तम व्योमस, उसने स्पष्ट इसी बात को कहा ऐसा कोई तत्व में नहीं जानता जो आपके बिना हो, अंतिम पंक्ति में यही है। ऐसा कोई तत्व नहीं संसार में जो शिव के बिना हो, ऐसा कोई तत्व नहीं संसार में जो विष्णु के बिना हो, क्योंकि विष्णु शिव सब अलग नहीं है जितने भी स्थितियां होंगे आगे शिव की स्थिति में देखो तो वो मिलेगा, विष्णु स्थिति में देखो ये मिलेगा, ये सब आ गई। ये तो हम तन महात्म्य अपरिज्ञान अपराधी, आप जाकर के अज्ञान काल में कृत अपराधों के लिए माफी भी मांगना चाहिए। प्रणाम तो किया, प्रणामों के माध्यम से ऋण चुकाने का प्रयास किया और अब कृत अपराधों की क्षमा याचना भी कर, अज्ञान काल में जो अपराध हो गया, जो द्वैत भाव में रहकर स्व से भिन्न ईश्वर मान करके मेरे से विठल अलग है मानकर मैं विठल की पूजा की, ये भी अपराध है। मेरे से भिन्न शिव मानकर शिव की मैं पूजा करता हूं तो ये भी अपराध है। देव भूतान देवा ने जो स्वयं पहले शास्त्रकार ने कह दिया, उसको अनजान करके यदि भेद दृष्टिया भेद भाव से द्वैत भाव से जो कुछ हम पूजा पाठ भक्ति भजन सेवा करते हैं वो सब के साथ के वास्तव अपराध है। तो अज्ञान काल में अज्ञान के वजह से कृत अपराध है, उसकी भी क्षण आचरण कर लेना जरूरी है मान करके सखे मत्ता प्रसुतम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये नवापि। कहते हैं यतो हम तन महात्म्य अपरिज्ञान अपराधी, जिसलिए मैं आपके महात्म्य के अपरिज्ञान पूर्वक कृत अपराधों वाला हूँ, इसीलिए मैं अब आपसे निवेदन करता हूँ मेरे द्वारा किए गए सकल अपराधों की क्षमा करें। क्योंकि अभी भी लेकिन ये मान के अभी द्वैत में ही बोल रहा है, लेकिन अभी अद्वैत अनुभूति नहीं हुई है, भक्ति की पराकाष्ठा में भी ये होता है। भक्ति जब उठने लगता है तब भी द्वैत में रहकर अगर अभी भी ये मान रहा है आप सर्वरूप है और मैं किंचित रूप हूं, अभी अद्वैत बुद्धि नहीं है। अभी किंचित रूप पहले क्या था, मैं भी किंचित रूप हूं तुम भी किंचित रूप वाले हो, इसको लेकर जो अपराध हुई है उस अपराध का निवारण करने मैं किंचित रूप हूं आप सर्वरूप से इतने प्रार्थना है, मैं ही आप हूं तो फिर प्रार्थना भी नहीं, क्या अपराध है, कौन किसका अपराध किया। वो बिल्कुल शुद्धाद्वैत भाव की बात है, नहीं कर ये मान के स्वीकार कर ले ईश्वर के संबंधी मोह दूर हो गया और कृष्ण को ईश्वर मान लिया, समझ गया, अनुभव कर लिया है, महिमा को जान लिया है, अतिव अपराध क्षमा मांग रहा है, तो क्षमा याचना भी नहीं होता है। ये भक्ति में ही ये संभव है, द्वैत में ही ये भी संभव है। लेकिन वो पहला जो द्वैत जो अपराध वर्णन करे वो निकृष्ट द्वैत कृत अपराध है, अब उत्कृष्ट द्वैत कृत अपराध क्षमापन है। क्षमा याचना उत्कृष्ट द्वैत में होता है और अपराध करना निकृष्ट द्वैत में, और इन दोनों से जब परे उठ गया पशुता द्वैत में पहुंच गया। उसी बात के कह रहे हैं, कहे सखा समान वया, मैंने आपको समान वय मान कर वाला मान करके प्रसभम यदुक्तम, जो मैंने प्रसभ वचनों को प्रसह्य वचनों को अभिभूत करता हुआ आपको जो है कथन किया था। हे कृष्ण ऐसे बोला, अरे यादव अरे मित्र सुनो, ऐसे ऐसे मैंने तुमसे व्यवहार किया है जो कि नहीं करना चाहिए, इस जंग से भी कर दिया। जैसे होता है कि जो है एक लड़की एक लड़का है, भोपाल की घटना पहले बार सुनाया था संक्षेप में शायद, अब उन्हें पता नहीं था कि इसके माँ बाप उसके माँ बाप ने जब इसके यहाँ लड़की हुई उसके लड़के वालों के ने तय कर लिया और हम जो है आपके यहाँ लड़की लाएंगे, उन्होंने निश्चय कर लिया हम आपको लड़की देंगे तो आपके घर में शादी होगी। इन बच्चों को क्या मालूम, पास पास में रहते रहे, लाख पड़ोस के खूब खेलते थे कूदते थे, खूब चलता था, कहीं जाता नहीं, मारा पीटी सब कुछ होता था, बच्चे खेल रहे। धीरे धीरे बड़े होने के बाद वही प्रेम भाव, प्रेम किसी को ये दोनों में से किसी को अक्कल ही नहीं आया कि मैं इसको धर्म की बहन बनाऊं या धर्म का भाई बनाऊं, ऐसे भाव कभी आया नहीं, राखी बांधने का प्रसंग नहीं होता था, ऐसे पता लग जाता ना राखी बांधने के चक्कर मालूम हो जाएगा, ऐसे हुए। वो दोनों की उम्र बढ़ गया तब तो लड़की डिग्री पास हो गई और इसकी भी नौकरी लग गया लड़के का, तब बात हुई भाई शादी किया जाए, तो लड़के वालों ने प्रस्ताव रख दिया था, बात अपने वचन दिया था कर दो अभी काम, तुम व्यवहार तो निभाना है, तो लड़का लड़की को देखने आएगा, लड़की को नहीं कहा कि कौन देखने आ रहा है, और लड़की सब ड्रेस उस कर लिए तैयार, लड़का आ रहा है, देखने लड़का आ रहा है, वही आया जो पूर्व दिन भी खेला उस दिन सवेरे भी खेला है, वही दोपहर में खड़ा है, ये देखो कर ये क्या हो गया भाई, और क्या गए सवेरे नाश्ता किया आपस में बैठ गए छिना चपटी करके टेबल पे, वही लड़का जो है सूट वोट पहन कर शाम को लड़की देखने आ रहा है, वो घबरा गई क्या हो गया, वो शर्मा गई, उसके बाद में सारा परिवर्तन उसी शाम से लेकर कभी उसने बात भी नहीं किया, देखा भी नहीं उस तरह। अभी तय हो गया शादी है, फिर बाद सबसे पहला अपराध एक समय आसना हुआ, भाई हम तो मैं जानते नहीं था हमारे पति और पत्नी आपकी क्या क्या बोल दिया, गालियां भी बखी है, हमने सब कुछ खेल खेल में कुछ कुछ कर दिया, पहले से मालूम होता तो ऐसा नहीं होता, पहले से मालूम होता तो नहीं होता, सभी जानते हैं, अनजान में तो गलतियां होते हैं, जानकर कौन करता है। इसलिए भी कहते जानता महिमानम तवेदम, आप इस महिमा को न जानते हुए ही मया प्रमादात, मैं बड़े प्रमाद से, अब तो कहीं पर प्रणय न बाकी, कहीं प्रमाद से भी किया हो, कई प्रेम भाव से भी कर दिया हो, उन सकल अपराधों का कृपया क्षमा करे। अगले श्लोक में स्पष्ट आएगा क्षमा सखा समान वया समान वयस वाले हो, मेरा भाई हो, मामा का लड़का हो, यू मान के व्यवहार किया, मत्ता ज्ञाता विपरीत बुद्धिया, ऐसा विपरीत बुद्धि से अन्यथा ग्रहण हो गया, यही तो बात अभी चल रही थी, अन्यथा ग्रहण था, ईश्वर को मामा का लड़का समझ लेना, यही तो अन्यथा ग्रहण, यही विपरीत बुद्धि है। प्रसभम मैंने अभिभूय प्रसह्य यदुक्तम, अभिभूत करके प्रसहन कराने योग्य करता हुआ आपसे कहा यदुक्तम, क्या कहा था, हे कृष्णा हे यादव हे जगा इति, अजानता ज्ञानी ना मूढ़े नम्मया, न जानते हुए अज्ञानी मुझे मूढ़ के द्वारा कि मैं जानता, क्या तो नहीं जानता रहा भाई आज तक, इत्याह महिमान महात्यम तव इदम ईश्वर से विश्व रूपम, आप ही ईश्वर है और आपके विश्व रूप विराट स्वरूप आप ही हैं, आप ही समस्त जगत हैं, ऐसे न जानते इस महिमा को न जानते हुए अज्ञानी होकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ भी किया, तव इदम महिमान अजानता इति वैयधिकरण्य संबंध, आपकी महिमा को न जानता मूढ़ होकर के ऐसे व्यधिकरण संबंध समझना, तव इमम इति पाठ यदि अस्ति तदा सामान्य में, तव इमम यदि होता फिर तो कोई समस्या नहीं, आपकी यह बन जाती सीधी सीधी, इमम ना कर गया तव इदम है ना तो व्यधिकरण करना पड़ेगा, इमम होता तो सामान्य संबंध बन जाएगा, तवे इमम मया पाठ होनी चाहिए, मया प्रभावात प्रमादात, मया प्रमादात विक्षिप्त चित्त दया, क्योंकि समय में विक्षिप्त चित्त वाला था, अब आगे आपकी कृपा से एकाग्र चित्त वाला होकर के विराट रूप दर्शन रूप धारणा को प्राप्त किया, अभी ध्यान नहीं हुआ है, धारणा चल रहा है, विराट दर्शन धारणा कोटि में रखा है, आया ना भागवत में मैं तुमको धारणा सुनाऊंगा बोल दिया, युगांगों में मैं धारणा के अनुरूप तुमको चीजें सुनाऊंगा ऐसे बोलो, क्या किया विराट रूप का वर्णन कर दिया, मैंने विराट धारणा का विषय है, बहिर्मुखता खत्म होगी, विक्षिप्तता खत्म होगा, विराट रूप को देखोगे समझोगे सब परमात्मा का ही रूप है, आपके स्रोत ये करता आ जाती, ये जिसे भी देखोगे आप परमात्मा का स्वरूप करके मान लोगे तो विक्षिप्तता कहाँ होगी, न काम वासना जगेगी, न क्रोध वासना जगेगी, न राग वासना जगेगा, कोई वासना नहीं, बल्कि सबके प्रति प्रेम भाव रहेगी, क्योंकि सब भगवान का ही रूप है, अनंत रूप वाला, जैसे भगवान का ही रूप है मान लोगे फिर वहां राग द्वेष कहां से होना, विक्षेप कहां से होगा, विक्षेप का जड़ कौन है, राग द्वेष, किसके प्रति राग है किसके प्रति द्वेष है तो विक्षेप हो जाएगा, और राग द्वेष को मिटाने के लिए सर्वरूप मान लो भगवान को, विराट रूप मान लिया तो राग द्वेष खत्म हो गया, इसे धारणा के लिए विक्षेप का अभाव होना जरूरी है ना, कि प्रत्यास आप क्या करते, इसीलिए इंद्रियों को समेटते हैं, यानी इंद्रियों को बाहर समेटी जबरदस्ती आप कोई रुई घुसा दो ऊपर से मत लगा दो अंदर, बहुत कोई आवाज अंदर न जाए, आंख पर पट्टी बांध लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अंदर की निकल रहा है जो वो कैसे रोक लोगे, उसके लिए बिना विराट रूप को माने आपकी धारणा वास्तव प्रत्यार तो हो जाएगा, इस तरह से बाह्य इंद्रियों को आप समेट लो उसे कोई संशय नहीं, बाह्य इंद्रियों को समेटना ही प्रत्यार है, लेकिन अंतकरण को एकाग्र कर देने धारणा वो बिना विराट रूपता को स्वीकार किए हो नहीं सकती, नहीं तो आपकी वासना विक्षेप पैदा करती रहेगी, भीतर मनोराज्य चलती रहेगा, बैठे बैठे मारूंगा ऐसे आते रहे अंदर ही आ रहा, क्या करोगे, भारत का देश है ना, तो वो भले आप इंद्र कर बंद कर बैठे ले, अंदर से क्या होता है, मारने का प्लानिंग करते रहता है, तो इसीलिए धारणा के लिए आवश्यक है विराट रूप दर्शन, विराट का चिंतन, स्वरूपता अनंत रूपता का चिंतन करना आवश्यक, इधर धारणा कोटि है, इधर उन्होंने जान करके प्रमाण से क्या ना प्रमाद अपने विक्षिप्त चित्तया, विक्षिप्त चित्त वाला था, इसीलिए मेरे से विवाह होकर के जो मेरे से गलतियां हुई और प्रणय नवा भी प्रणय बनावा स्नेह निमित्त विश्रम्भ, स्नेह निमित्त जो विश्वास तेना भी कारण है ना, उस कारण से भी ये उक्तवान अस्मि जो मैंने तुम्हें कहा था हे कृष्ण हे यादव हे सगा इत्यादि, कहा कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था, किन चीजों में तुम अपराध मांगना चाह रहे हो बताओ। सब कहते हैं यच्चा वहासार्थमसकृतोसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवा प्यच्युत तत्समक्षम तक्षामयेत्ताम् अहम् अप्रमेयम्। यच्चा अवहासार्थम असत्कृतोसि, जो मजाक मजाक में भी मेरे द्वारा असत्कारित हो गए हो, कहा विहार काल में, शयन शय्या काल में, आसन में, भोजन काल में, इत्यादि अनेकों प्रसंगों में, हसी मजाक में, अवहासन परिहास प्रयोजन को लेकर के भी मेरे द्वारा अनायास ही हो गया। हसी मजाक में तो अनायास कोई किसको कुछ बोल रहे तो बुरा भी नहीं मानते है ना। अब आजकल की भाषा में माँ बहन को कौन छोड़ता है, शुरू वहां से होती बात, इनको बुरा नहीं मानता है, वही गुस्सा करके बोलने लग जाए तब वो भी छोड़ेगा नहीं है, तो वही शब्द शब्द वही बात है का प्रयोग किया तब ये औरत भी इन पहले प्रणय पूर्वक किया तो कोई आपत्ति नहीं, जवाब प्रणय पूर्वक किया दोनों की लड़ाई हो गई, व्यवहार में आप देख रहे और आम से बदल तो बार बार साला बोलते सबको साला बोलते और यहाँ साला बोलते बड़ा गाली है, मारेंगे पिटाई कर डालेंगे। अब बंगाल में प्रेम का भाषा है साला, साला नहीं बोला तो कहेंगे दादा और साला दो बोला नहीं देख, दोनों में से एक नहीं बोला मेरे को अपमान समझते हैं, आपने अपमान किया यदि कोई बड़ा है उसका दादा नहीं बोलेंगे ना, अपमान हो गया, नाम से पुकारोगे तो बड़े को अपमान हो गया, अपने से छोटा उसको सारा नहीं बोला तो अपमान हो गया, आपकी बात है और अन्य तरह तो ठीक उल्टा आ जाएगा, दादा बोले बड़ा गुंडा है और साला बोला तो अरे भाई तो बहुत मैं अपमान कर दिया हमारा साला कह दिया, भाषा भाषा की बात है ना, इसीलिए इस तरह के कई प्रेम भाव से जो शब्द प्रयोग हो जाते हैं भले अन्यत्र गाली होता हो कुछ भी होता हो लेकिन वो भी सहनीय हो जाता है, इससे पता नहीं मैंने क्या क्या भाषा तुम्हारे लिए प्रयोग कर दी। अवहासार्थम असत्कृतोसी कुत्रा विहारे शय्यायाम आसने भोजनेषु, घूमते फिरते वक्त, सोते वक्त, बैठे हुए, कहीं खाना खाते वक्त, इत्यादि अनेकों कालों में प्रसंगों में एको अथवा अप्यच्युत तत् समक्षम, चलो एक बार हो, एका माने परोक्ष, परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से कहा बात असत्कृतोसी तत् समक्षम, उन समस्त चीज को हे अच्युत, इसलिए कहते हे अच्युत, तो वो जो है तत्शब यहां क्रिया विशेषण है समझो, तत्क्षामये प्रत्यक्ष रूप से मैंने किया है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किया है, सकल प्रकार के अपराधों को तो सर्वम अपराध जातम क्षामये, आप क्षमा करें, आप क्या क्षमा करोगे यदि आप अपना शुद्ध ब्रह्म मानोगे तो आप कह सकते हो मैं तो शुद्ध ब्रह्म हूं मैंने क्षमा कर पाना तो हमने मेरे को गाली दिया तो दे ही नहीं सकता मेरे को, तब क्षामये क्षमा कराओ, फिर तुम्हारा अपराध रूप है ना ये वरुण वगैरह देवता का रूप, इन्हीं रूपों से तुम मेरे को क्षमा कर रहा है ना, जैसे होता है ना कई लोग क्या करे सीधा बोलने की हिम्मत नहीं तो आप जाके बोल देना हमारी तरफ से, बोलते कि नहीं, वो इधर अर्जुन कहता आप यदि अपने आप शुद्ध स्वरूप ना देते आप हमने बोल दिया है तो क्या करें, ये वो भाव आता है तो फिर आप कराइए ना, आप ही के तो आइए सब रूप, उन रूपों के माध्यम से आप मेरे को क्षमा कराइए, ऐसा भी अर्थ क्षमा कारये निजंत भी ले लो क्षाम निजंत में, क्योंकि आप कैसे हैं ताम अहम अप्रमेयम, अहम ताम अप्रमेयम मन्ये अतएव तो क्षाम, क्योंकि मैं आपको स्वर्ण साकार से परे मानता हूँ, ये बात तो आपने जो समझाया है इधर तो मैं मान रहा हूँ, भले अनुभव में आए ना आया इधर तो मान रहा हूँ, क्या है अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब क्या, आपा प्रमेय का मतलब आप जब प्रमाण आती, जब प्रमाण आती तो क्षमा क्या करेगा, इसलिए क्षमा कहना जरूरी अवहासार्थम यच्च अवहासार्थम माने परिहास प्रयोजनाय असत्कृत असत्कार कर दिया मैंने परिभूतोसि भवसि आप आपको परिभूत कर दिया गया था, आप परिभूत हो गए थे मेरे द्वारा, तो कहा विहार शय्यासन भोजनेश विहरण मिनि विहार पाद व्यायाम घूमना फिरना शयनम शय्या शयनम ने शय्या सोना सोने के बिस्तर पर बैठे हुए हंसते गपाते हुए आवी हुआ आसनम आस्थाएगा बैठने का स्थान भोजनम मैने अदनम इतेश विहार शय्यासन भोजनेश एक मैने परोक्ष सन असत्कृतोसि एक तो परोक्ष रूपेण आपको किया और कई बार अप्रोक्ष रूपेण भी कर दिया परिभूतोसि अथवा भी हे अच्युत तत्सवक्षम अथवा अपि आगे जोड़ेगा ना प्रत्यक्षम व असत्कृतोसि ऐसे आगे जोड़ेगा अथवा का बीच में हे अच्युत संबोधन की व्याख्या कर रहे हैं हे अच्युत तत्समक्षम मैने तत्शब्द क्रिया विशेषणार्थ या तत्शब्द जो है वो समक्षण का विशेषण ही क्रिया का विशेषण है प्रत्यक्षम व असत्कृतोसि देखो प्रत्यक्षम व अपरोक्ष परोक्ष रूपेण भी हुआ प्रत्यक्ष रूपेण भी हो गया है तत्सर्वम अपराध जातम समक्षण ने तत्सर्व जो अपराध समूह है क्षाम ये क्षमा कारयेत्ताम अहम् अप्रमेयम् प्रमाणादीतम् आप जो है हमारे लिए क्षमा करें या करावे क्षमा की प्रार्थना के लिए क्षमा करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ तत्प्रयोज हेतुश्च है ना इस तरह से अप्रमेय क्योंकि आप प्रमाणादीत है ऐसे मैं मान रहा हूँ पिता से लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समस्य विरक्तः कुतोन्यो लोकत्रयस्य प्रतिम प्रभाव पितादि लोकस्य चराचरस्य तम चराचर लोक का पिता हो तमस्य पूज्यस्य तम अस्य जगतः पूज्योसि इस जगत का पिता है इस समस्त चराचर लोकात्मक इस जगत का आप पिता है आप ही जो है पूज्य ही है और आप ही गुरु है गरियान गुरुर गरियान गुरु तरह है क्या गुरुंगा भी गुरु होने से आप गुरु तरह न तत्त समो अस्ति आपके बराबर भी कुछ भी नहीं न अभ्यधिको और अधिक का प्रश्न ही नहीं उठता कुतो अन्यो इधर भी दूसरा ईश्वर कहां से आ जाएगा आगे बराबर जब कोई नहीं आगे बढ़कर कोई नहीं अतः कोई दूसरा भी नहीं लोकत्रयपि अप्रतिम प्रभाव क्योंकि तीनों ही लोकों में जो है ना आपके प्रभाव का कोई तुलना नहीं कर सकता पितासी यथा तम पिता से जिसलिए आप पिता है इसलिए हम माफी मांग रहे हैं कोई अनुचित नहीं है और पिता का कर्तव्य पुत्र गड़बड़ करे जितना भी माफ करते जाए समझाते जाए उसको सुधारने की कोशिश करते जाए ना सुधरे उसकी मर्जी पिता का काम तो यही होता है ना हर गलती पर उसको समझाना है इसलिए आगे और दृष्टांत ही देंगे देखिए पिता सी जनहिता सी लोक से प्राण जा चरा चरसी